kan teu boleh ngingetan ulah arek luluasa urang kapulung budak butuh kena hindung ulah rek maka percaya akan boga anu orang mana buktina bisika dulu akhirna daripada kaciksa lihat deh jadi duda kau boga